ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी लाल टोपी। एक समय की बात है, एक प्यारी सी छोटी बच्ची थी, जो भी उसे देखता प्यार करता। उसकी दादी तो उसे इतना प्यार करती थी कि वह उसके लिए जो भी करती कम ही लगता। एक दिन दादी ने बच्ची को एक मखमल की लाल टोपी दी, जो उसके सिर पर एकदम ठीक बैठ गई। वह हमेशा उसे ही पहने रहती और इसलिए उसका नाम लाल टोपी ही पड़ गया। एक दिन उसकी माँ उससे बोली, इधर आओ लाल टोपी, यह थोड़ा सा मांस और एक प्याला काढ़ा है, इसे लेकर अपनी दादी को दे आओ। वह बीमार और कमज़ोर हैं और ये चीज़ें उन्हें अच्छी लगेंगी। जल्दी जाओ और उनके उठने से पहले ही वहाँ पहुँच जाओ। संभल कर जाना और भागना नहीं, वरना तुम गिर पड़ोगी और प्याला टूट जाएगा, फिर तुम्हारी दादी को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम उनके कमरे में जाओ तो उन्हें नमस्ते करना नहीं भूलना और सारे कोनों में ताक झांक भी मत करना। लाल टोपी अपनी माँ से सामान पकड़ते हुए बोली, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। दादी बहुत दूर जंगल में रहती थीं और वहाँ पहुँचने के लिए आधा घंटा पैदल चलना पड़ता था। जैसे ही लाल टोपी पेड़ों के बीच पहुँची, उसे एक भेड़िया मिला, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह कितना खतरनाक जानवर है, इसीलिए वह ज़रा भी नहीं डरी। वह बोला, नमस्ते लाल टोपी। नमस्ते, उसने जवाब दिया। इतनी सुबह कहाँ चली लाल टोपी, उसने पूछा। दादी के घर, वह बोली। तुम्हारे झोले में क्या है? मांस और काढ़ा, वह बोली। कल हमने मांस पकाया था। बीमार और कमज़ोर दादी को कुछ ताकत देने वाली चीज़ तो देनी चाहिए ना। तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं, भेड़िए ने पूछा। जंगल में इसके आगे 15 मिनट और पैदल चलने पर उनका घर आता है। 3 बड़े मदार के पेड़ों के नीचे उनकी कुटिया है। पास ही में फलों की कुछ झाड़ियां हैं, जिनसे उनके घर को पहचाना जा सकता है। लेकिन भेड़िए ने सोचा, यह मुलायम शरीर वाली बच्ची है, इसका मांस बूढ़ी औरत से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे मैं दोनों को हथिया सकूं। वह लाल टोपी से बोला, देखो अपने आसपास खिले सुंदर फूलों को देखो, तुम अपने आसपास क्यों नहीं देखती? मुझे लगता है तुमने चिड़ियों का मधुर गीत भी नहीं सुना। तुम तो ऐसे जा रही हो जैसे कि स्कूल जा रही हो। देखो जंगल में सब कुछ कितना सुंदर है। लाल टोपी ने अपनी आंखें खोली और जब उसने सूरज की किरणों को पेड़ों से छनकर धरती पर आते हुए और रास्ते पर खिले सुंदर फूलों को देखा, तो सोचा, यदि मैं दादी के लिए ताज़ा फूलों का एक गुच्छा ले जाऊं तो वह बहुत खुश होंगी, और अभी तो सुबह ही हुई है, मैं गुच्छा लेकर समय पर दादी के पास पहुंच सकती हूं। वह दौड़ती हुई फूलों को देखने लगी, लेकिन जब एक बार फूल देखने शुरू कर दिए तो यह सिलसिला खत्म ही न हुआ। वह और सुंदर फूलों की तलाश में जंगल में भीतर और भीतर जाने लगी, जबकि भेड़िया सीधा दौड़ते हुए दादी के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िया बोला, लाल टोपी, तुम्हारे लिए मांस और काढ़ा लाई हूँ, दरवाज़ा खोलो। चटखनी खोल लो, मैं उठ नहीं सकती, दादी चिल्लाकर बोली। भेड़िये ने चटखनी खोली और दरवाज़ा खुल गया। बिना एक भी शब्द बोले उसने बिस्तर पर कूदकर बूढ़ी औरत को खा लिया। फिर उसने दादी के कपड़े पहन लिए, उसकी टोपी सिर पर पहन ली और बिस्तर में लेटकर एक कंबल ओढ़ लिया। लाल टोपी अभी भी फूल चुन रही थी। जब उसने काफ़ी फूल तोड़ लिए तो उसे दादी की याद आई और वह जल्दी जल्दी उसके घर जाने लगी। उसे दरवाज़ा खुला देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और जब वह कमरे में गई तो उसे वहाँ बहुत उदासी सी लगी। वह बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, काश मैं आज नहीं आई होती। फिर उसने दादी को नमस्ते कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बिस्तर के पास तक गई, पर्दे खोले और दादी को देखा। उसकी टोपी उसकी आंखों पर आधी ढंकी थी और वह बहुत हिंसक लग रही थी। अरे दादी, तुम्हारे कान कितने बड़े हैं, जवाब मिला, अच्छी तरह सुनने के लिए। और तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, अच्छी तरह देखने के लिए। और तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं, तुम्हें अच्छी तरह छूने के लिए। लेकिन दादी, तुम्हारे दांत भी बहुत बड़े हैं, तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए, भेड़िए ने कहा और बिस्तर से उछलकर बेचारी लाल टोपी को पकड़ा और निगल गया। जब भेड़िए की भूख मिटी तो वह फिर बिस्तर में लेट गया और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भरने लगा। वहाँ गुजर रहे एक शिकारी ने यह आवाज़ सुनी और सोचा, बूढ़ी औरत कितनी ज़ोर से खर्राटे भर रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वह कुटिया में घुसा और जब बिस्तर के पास आया तो उसने भेड़िए को लेटे देखा। वह बोला, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया दुष्ट भेड़िए, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। यह कहते हुए उसने बंदूक से भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आखिरी बात सच नहीं है। इसकी बजाय ऐसा हुआ कि जब एक दिन लाल टोपी थोड़ा भुना हुआ मांस लेकर अपनी दादी के पास जा रही थी तो उसे एक भेड़िया मिला और उसने उसे फुसलाना चाहा, लेकिन वह सीधे चलती रही और उसने घर जाकर अपनी दादी को बताया कि उसे राह में एक भेड़िया मिला था जिसने उसे अलविदा कहा था, लेकिन वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इतनी दुष्टता से उसे देख रहा था कि यदि वह मुख्य सड़क पर नहीं होती तो वह उसे खा ही गया होता। दादी यह सुनकर बोली, चलो दरवाज़ा बंद कर लो जिससे वह अंदर ना आ जाए। इसके बाद ही भेड़िया वहाँ आया जिसने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया, मैं लाल टोपी हूँ दादी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भुना मांस लाई हूँ। लेकिन वे दोनों चुपचाप भीतर बैठी रहीं और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। भेड़िया कई बार घर के चक्कर लगाने के बाद छत पर चढ़ गया और इंतज़ार करने लगा कि जब लाल टोपी शाम को घर वापस जाएगी तो वह उसके पीछे पीछे जाकर जंगल में उसे दबोच लेगा। दादी ने उसे देख लिया और वह उसके इरादे अच्छी तरह समझ गई। दरवाजे के पास पत्थर की एक बड़ी नांद पड़ी थी। उसने लाल टोपी से कहा, यह बाल्टी लो, इस पानी में मैंने कल मुर्गा उबाला था, उसे बाल्टी में भरकर नांद में डालती जाओ। लाल टोपी ने कई बाल्टियां भर भर कर बड़ी सी नांद को पूरा भर दिया। भेड़िए को छत पर से मुर्गे की खुशबू आने लगी और उसकी लार टपकने लगी। उसे इसका स्वाद चखने की बेहद इच्छा हुई और आखिरकार उसने अपनी गर्दन इतनी आगे झुकाई कि वह अपना संतुलन न बनाए रख सका और छत से फिसलकर सीधे उसी नांद में गिर पड़ा और उसी में डूब गया। लाल टोपी खुशी से घर वापस लौट गई। किसी ने भी श्रीमान भेड़िए का शोक नहीं मनाया।